तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा चैन, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की धड़कन, तू ही दिल की दस्तक, और कुछ ना जानूं मैं, बस इतना ही जानूं, तुझे जब दिखता